राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 16 जून 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये कुटुंब का जो मोह होता है, कुटुंब का जो आपस में मोह है, जैसे पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र की सेवा से फिर पिता प्रसन्न हो जाते हैं उनके प्रति, अब सेवा भी करते हैं लेकिन ऐसा मोह हो जाता है कि एक दूसरे के बिना फिर रहा नहीं जाता, डर लगता है कहीं पिता मर न जाए, पिता के मन में यह है कि कहीं मेरे पुत्र के कुछ होने जाए, तो ये आपस का जो मोह है, मोह कैसे दूर हो गए? हे नाथ भगवान को पुकारो और मोह है बंधन करने वाला, सेवा है उद्धार करने वाली। सेवा का भाव होता, सेवा का छोटा हो स्त्री हो चाहे पुत्र हो, इनकी भी सेवा करो। भीतर में भाव सेवा कर रखो, ऊपर से आज्ञा दो, हुक्म दो, पर भीतर में भाव सेवा कर रखो। इसी तरह माँ बाप के साथ भी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, और वास्तव में बात यह है उनका कल्याण कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, उनको भगवत प्राप्ति कैसे हो और जन्म मरण कैसे बिटे, ये भाव रखो सबके प्रति। मैंने माँ है, बाप है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, स्त्री है, पुत्र है, सबके प्रति कल्याण कैसे हो, और जनाने की जरूरत नहीं है, ये बात कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाव रखो। गुप्त भाव होता है, बड़ा भारिया होता है, हमारे हृदय से सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो, सबका उद्धार करो, ये बात रखो। भाव अपना शुद्ध बनाओ, भाव केवल कल्याण का होगा तो मोह नष्ट हो जाएगा, केवल उन्हें कल्याण का ही भाव मुख्य हो जाएगा तो मोह नष्ट हो जाएगा। अपना भी कल्याण, उसका कल्याण, दुनिया का कल्याण, ये भाव मोह ऐसा नहीं है, मोह मानने वाला है, कल्याण करने की इच्छा या उद्धार करने वाली है। भगवान ने पूछा तो अर्जुन ने यही कहा, मोह नष्ट हो गया। अरे तुमने गीता सुनी कि नहीं? और मोह नष्ट है दो बातों से, तो पूछे मोह नष्ट हो गया, परंतु गीता सुनने से नहीं गया, आपकी कृपा से तत्प्रसाद आत्म आज अब शीतोष में दर्शन देगा। गीता में जो भाव का वो भाव गा दिया, मानो मेरे गीता जी भी याद है। क्रोध सम्मोह सम्मोह स्मृति स्मृति बृहस्पति बुद्धि प्रतिशति न सम्मोह स्मृति लगता स्मृति बात क्यों कहा, मानो गीता याद है मेरे। स्मृति बृहस्पति बुद्धि बुद्धि प्रतिशति तो न सो वो हस्मृति लगता सुरोष में न सो न गत संदेह है कैसे वचन पर आप पढ़ो सब करो परंतु मोह अलर्ट होता है भगवान की कृपा से प्रभु को पुकारो हे नाथ मैं फंस जाऊंगा ये संसार के मोह में भगवान को पुकारता है और उनका महता भरा चाहता है नियत अच्छी हो नियत बहुत अच्छा मन में डर लगता है कि पिताजी मर न जाए ये डर लगता है मन में डर लगता है कि हमारे पिताजी मर न जाए ये तो सब मरेगा तुम भी मरोगे पिताजी मरता है जन्म लियो जाने मरण हो पड़ोसी मौत सगारो सिर कूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे जन्म लियो जन मरण मोतड़ी नगारो सिर कूटे लाख उपाय करो मन कितना बिना भजन नहीं छूटे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं जम राजा रो आयो रे झूल रो जम राजा रो अरे प्राण पलक में छूटे रे प्राण पलक अरे जम राजा रो आयो रे झूल रो जम ओ प्राण पलक में छूटे रे प्राण अरे हित की हाल हचीड़ो लागे नाड़ियां तड़ा तड़ टूटे रे हित की हाल हचीड़ो लागे हो नाड़ियां तड़ा तड़ टूटे ओ जन्म लियो रे जन मरण पड़ आ मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे जन्म लियो जन मरण ओ मोतड़ी नगारो सिर कूटे अरे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे ए लाख उपाय मन कितना बिना भजन भाई बंधु कुटुम कबीलो अरे राम जी रूठ्या सब रूठे रे अरे भाई बंधु कुटुम कबीलो हो राम जी रूठ्या सब रूठे रे राम जी रूठ्या सब रूठे एक पलक में प्रलय हो जासी हाल रति में तन पूटे रे एक पलक में प्रलय हो जासी हाल रति में तन पूटे ओ जन्म लियो जन मरण पड़ मोतड़ी नगारो सिर टूटे जन्म लियो जन लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे लाख उपाय करो रे हर जीवड़ा ने ले जमड़ा जब चाले जीवड़ा ने ले जमड़ा जब चाले क्रोध कर कर कूटे रे जीवड़ा ने ले जमड़ा जब चाले जमड़ा जब चाले हाँ क्रोध कर कर कूटे रे क्रोध कर सुर जारी घमसान मचावे तुरत ताल बो फूटे रे सुर जारी घमसान मचा तुरत ताल बो फूट एहो जन्म लियो जन मरण पड़ मोतड़ी नगारो सिर कोटे रे जन्म लियो जन्म हाँ मोतड़ी नगारो सिर कोटे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छोटे जीवड़ा ने जमड़ा नरक में डारे जीवड़ा अरे कीड़ा का गला चूंटे रे उगत लो जीव भजन बिना भाई जमड़ा जुगो जुग कूटे रे गते लो जीव भजन बिना हाँ जमड़ा जुगो जुग कूट रे जन्म लियो जन मरण पड़ मोतड़ी नगारो सिर कूट जन्म लियो जन मरण हाँ मोतड़ी नगारो सिर कूट हो लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे लाख उपाय करो रे मन भजन नहीं अरे थारी चतुरायम प्रायम धूल पड़ेली थारी चतुरायम अरे कर्मड़ा काठा थारा फूटे रे कर्मड़ा काठा थारा फूटे कर्मा रोहीन कीचड़ में कलियो बिना भजन नहीं फूटे रे कर्मा रोहीन कीचड़ में कलियो बिना भजन नहीं फूटे जन्म लियो जन मरणो हाँ मोतड़ी नगारो सिर कूटे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं टूटे रे लाख उपाय बिना अरे राम सुमिर ले सुकरित कर ले अरे मोह बंधन तब टूटे रे आ राम सुमिर ले सुकरित कर ले हाँ मोह बंधन तब टूटे रे मोह बंधन तब कहत कबीर सुख चावर जीव तू राम दाम धन लूटे रे कहत कबीर सुख चावर जीव राम नाम धन लूटे रे जन्म लियो जन मरनो हाँ मोतड़ी नगारो सिर कूटे जन्म लियो जन मरनो पड़सी मोतड़ी नगारो सिर लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे जन्म लियो मरनो पड़सी सच्ची बात एक दिन जाना पड़ेगा ही ये सब छूटेगा। आज ये बात कही थी कि यह है तो छूटेगा वो छूटेगा नहीं। परमात्मा से प्रेम करो भजन नाम भी उसी का है जो भगवान याद रहे कोई नाम जब करो वो भजन पूरा नहीं हो कर्मे तो माला फिरे जी फिरे मुख माए मनो तो चंदिश फिरे यह तो स्मरण ना है समझे कर्मे तो माला फिरे जी फिरे मुख माए मनो तो चंदिश फिरे यह तो स्मरण ना है भगवान अच्छा लगे प्यारा लगे मीठा लगे उनमें चित्र लग जाए वो भजन है। भगवान अपना लगे अपना माँ बाप अपने नहीं है ये नया नया मिलेगा माँ बाप नया नया मिलेगा वो सदा के माँ बाप है। भगवान जी है भगवान माँ बाप सदा का सदा ही रहने वाला उनका शरण हो जाओ उसका नाम प्रेम भगवान को अपना समझो ये माँ बाप स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजा अपना नहीं है ये तो सेवा करना है। सामग्री जो आपके पास है वो इनकी सेवा में करने की है भोगने की नहीं है। सामग्री आपके पास में भोगने की नहीं है इनकी सेवा करने की है बस सेवा में लगा दो निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे। जिनमें ज्यादा मोह है पाप में ज्यादा मोह है तो पिताजी की सेवा ज्यादा करो कुछ लो मत मोह छूट जा मोह छूटने का सेवा कर दो और चाहो कुछ नहीं चाहोगा तो फंसोगे साथ चाहो नहीं और सेवा करो छूट जाओ बंधन छूट जाओ। माँ की सेवा करो बाप की सेवा करो भाई की सेवा करो भतीजों की सेवा करो भाभी की सेवा करो स्त्री भी पुत्र भी सेवा करो असली सेवा है भगवान में लगा देना सत्संग में लगा देना असली सेवा है ऊंची सेवा है ऊंची बड़ी सेवा है भगवान में लगा न्याल हो जाएगा वे भी और आप भी सब ध्यान हो जाओगा। बिना भगवान की तरफ चले बिना भाई ला छूटेगा नहीं जमड़ा जुगो जो कूटेगा जुगा जुगा रे जुग में याद रखो भगवान बोलो हे नाथ हे नाथ आपको बोलो नहीं आपको बोलो नहीं हृदय से पुकारो भगवान को और भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ बोलू नहीं हे नाथ बोलू नहीं हे नाथ सच्चे हृदय से पुकारो भगवान और अपना कोई है नहीं धनानी भूमो पशु वस्त्र गोष्ठे जाया गृह द्वारी जमा शमशान देह स्थिताया परलोक मार्गे धर्मानुगछित जीव एक एक जाना पड़ेगा। मर गए देखा नर पता सोने दिया जाल रहता था, उनमें ये दुख है या आदशा होगी यानी मैं विचार करो सब सच्चे हृदय से भगवान है जो नाथ के ना सेवा करो तुम्हारे भगवान में लगाओ, स्त्री को भगवान लगाओ, पुत्र को भगवान लगाओ, माँ बाप ने भगवान लगाओ, भाई बंधु ने भगवान लगाओ, कुटुंब ने भगवान में लगाओ तो तुम ठीक होगा, नहीं तो भाई बड़ी मुश्किल है। शायद समय चूक फिर कहा पछता ने कहा वर्षा जब गिरी सुखा ने, समय है मौका, समय है समय, चेत करो सावचेत करो हरदम जल में रात जागृत रही है बंदा, हे तपीत हरिजन करिए पर हरिये दुख धंधा, दिल में जागृत रही है बंदा, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, लोग कर पर लोग सब सुन रहेगा, दुनिया मात्र की सेवा होगी, दुनिया मात्र ही भगवान में लग जाने से दुनिया मात्र की सेवा होगी। जैसे पेड़ में जड़ डाला जाए जड़ में तो पेड़ सब सुहा हो जाए, इतना तरुण मूल निशे स्कंद प्राणोपहारियाणी तथा तो सर्वानंद मच्छु दे दिया, भगवान का पूजन करो सबका पूजन होगा, दुनिया मात्र सेवा होगी, बहुत प्रिय सेवा होगी, सच्चे हृदय से ले जाओ भगवान। ये बात है भाई, बिना भगत बिना एक भगवान है वो अपना है, अपना ये अपना नहीं है, माँ और बाप और दुआई और बालक हो अपना नहीं है, ये कर्म से आया है, कर्म स्वागत आ जाएगा, जैसे टिकट जिससे समाप्त हो जाता है वो गाड़ी उतर जाता है, ऐसे सब मेरा हुआ है, सेवा करो, सेवा करके लाभ ले लो, सावतेत आदमिया काम ने सावधान रहना, चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, बैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध घोले तोरे, चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, समय जा रहा है, समय तो पैसे बार बार आ जाता है पर सही तो आवेगा नहीं, ये हरदम जा रहा है, ये तो छूटेगा ही निश्चित बात है, ये सत्संग चलता है शेठ जी का, मैं शेठ जी नहीं रहा, भाई जी नहीं रहे, अच्छे अच्छे सुखदेव जी आदि नहीं रहे, रीत है इस देश की, यही रीत है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकान यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही, बहुत समय से यही रिवाज है, सब जानो जाग मुसाफिर, जाग मुसाफिर देख जरा तेरे कूच के नौबत बाज रही, जाग मुसाफिर, ये मुसाफिरी है, ये घर नहीं है, ये मुसाफिरी है, यहाँ समय उन्हें बचाना ही पड़ेगा, आप नहीं बना चाहो ये चलेगी नहीं, तारी चतुराया में धूल पड़ेगा धूल, एक कर्मणा कठा थरा फूटेगा, सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ न्याल हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, आनंद आपको ही नहीं दूसरों को आनंद होगा, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाला क्यों को सिखा देता है, गीता पढ़ने वाला गीता सिखा देता है, ऐसे भजन करने वालों के द्वारा दूसरों का भी भजन होता है, औरों को भी फायदा है, तुम्हें भी फायदा है, अरे बुरे व्यसनों से तुम्हारा भी नुकसान है, घर वाले नुकसान है, फायदा नहीं है इसमें। भगवान में लगा दो तो फायदा हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। सच्चे हृदय से लग जाओ, भगवान के बिना और कोई जगह ऐसी नहीं है जिसको शांति मिल जाए। और भगवान ने याद करो, सब काम ठीक हो जाए, लोक और परलोक और दूसरा सब राजी हो जाएगा, बैर रखने वाले भी राजी हो जाएगा, स्नेह रखने वाला भी, तटस्थ रहने वाला भी, सबकी सेवा हो जाएगी। जैसे वृक्ष तुम समझ दे यहाँ आनंद से सब शरीर पुष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान को याद करने से दुनिया मात्र का बड़ा भारी उपकार होगा, उपकार भी कम नहीं होगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, फिर आनंद आनंद आनंद नुकसान नहीं होगा। जीवो तो फायदो, मरो तो फायदो, फायदो ही फायदो, भगवान में लगेगा तो। भगवान नहीं लगो हाय रुपया हाय रुपया बड़े भाई नुकसान की बात है। सत्य हृदय से भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु को पुकारो। और कोई अपना है नहीं, और कोई दुख से छुटा सकता नहीं। आप मरो तो रो देंगे, रोने तुम्हारा क्या फायदा, लारे रोने लगे रोने से तुम्हारा ये फायदा, कोई फायदा नहीं। ना ही रोने वाला को फायदा है, ना जिन्हें जिसके लिए रोते हैं उन लोगों को कोई फायदा। अरे भगवान में लग जाओ, सबके फायदा, उपकार भी ऐसा बड़ा कोई नहीं है। भगवान में लग जाओ, दुनिया मात्र का उपकार है, दुनिया मात्र का हित है। अरे भगवान वाला जो सच्चे बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, हे नाथ पुकारो, हे नाथ मैं बोलू नहीं और आप से अर्थन धर्मन काम अनुचि, अर्थन धर्मन काम अनुचि गतन सौ निर्माण जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नान। और नहीं और कुछ नहीं, अर्थन धर्मन रति राम पद प्रेम आपके चरण हो जाए, आपके चरण अच्छे रहे। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करो तो सब ठीक हो जाए। बढ़िया उपाय यही है, अपने भाई संबंधी कुटुंबी हमारे परिचित तो ये कहा है, लोग कई तरह काम करे, कोई धन कमाए कोई यश कमाए कोई कुछ करे, सब फैल हो जाएगा। एक ही चीज एक भगवान में हो जाओ, सब काम ठीक, एकदम सच्ची बात है। कृपा करो, अब हंसे हृदय से भगवान को याद, हे नाथ हे नाथ आपको बोलू नहीं, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी बोलू नहीं, मैं बोलू नहीं। भगवान के हो जाओ और मस्त रहो, माँ ही भगवान है, मतलब माता पिता तुम्हें वह तुम्हें बंधु से सजा तुम्हें वह तमे विद्या द्रविण तमेव तमेव सर्व मम देव देव। ये बात है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मौज ही मौज आनंद आनंद ठीक ठीक होगा। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, और कोई सहायता करने वाला है नहीं। माता पिता और भाई बंधु राम जी रूठे थे, सब रूठे रहे। जब काम पर वो जरूरत हो तब तातिया सभी छिटे। सुनो भाई कीर्तन सुनाओ, भगवान का नाम सुनो, भगवान का नाम लो। छे कलयुग में दामरी में मां भी है, चौं सुग सौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष कली विशेष नहीं आलो पाऊ। करो केशव कीर्तनाथ, करो तद्धय कीर्तनाथ।